महाभारत उद्योग पर्व पंच पंचाशत्तमोध्याय। धृतराष्ट्र को धैर्य देते हुए दुर्योधन द्वारा अपने उत्कर्ष और पांडवों के अपकर्ष का वर्णन। दुर्योधन वाच न भेतव्यम महाराज न सोचा भवता वयम समर्था स्म परांजे तुम बलिन समरे विभो। दुर्योधन बोला, महाराज आप डरे नहीं, आपके द्वारा हम लोग शोक करने योग्य नहीं हैं। प्रभो हम बलवान और शक्तिशाली हैं तथा समरभूमि में शत्रुओं को जीतने की शक्ति रखते हैं। वने प्रव्राजितान पार्थान जदायान मधुसूदन महता बलचक्रेण परराष्ट्रावमर्दिना केकया धृतकेतुश्च धृष्टद्युम्नश्च पार्षतः राजानश्चान्वयो पार्थान बहुनेनुयायिनः। पांडवों को जब हमने वन में भेज दिया उस समय शत्रुओं के राष्ट्रों को धूल में मिला देने वाले विशाल सैन्य समूह के साथ श्री कृष्ण यहाँ आए थे। उनके साथ केकय राजकुमार धृष्टकेतु द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न तथा और भी बहुत से नरेश जो पांडवों के अनुयायी हैं यहाँ तक पधारे थे। इंद्रप्रस्थस्य चादूरा समाजग्मुर्महारथा व्यगर्घयश्च संगम्य भवन्तं कुरुभिः सह। वे सभी महारथी इंद्रप्रस्थ के निकट तक आए और परस्पर मिलकर समस्त कौरवों सहित आपकी निंदा करने लगे। ते युधिष्ठिरमासीनम अजिनैः प्रतिवासितम् कृष्ण प्रधाना संहत्य पर्युपासंत भारत प्रत्यादानं च राज्यस्य कार्यमोचुर नराधिपा भवतः सानुबंधस्य समुच्छेदं च केशवः। भारत, वे नरेश श्री कृष्ण की प्रधानता में संगठित हो वन में विराजमान मृगचर्मधारी युधिष्ठिर के समीप जाकर बैठे और सगे संबंधियों सहित आपको मूलोच्छेद कर डालने की इच्छा रखकर कहने लगे, धृतराष्ट्र के हाथ से राज्य को लौटा लेना ही कर्तव्य है। श्रुत्वा चैवं मयोक्तास्तु भीष्म द्रोण कृपा सदा ज्ञाति क्षय भयाद्राचन भीतेन भरतर्षभ न ते स्थास्यन्ति समये पांडवा इति मे मतिः समुच्छेदं भिनः कृष्णं वासुदेव चिकीर्षति। भरत श्रेष्ठ, उनके इस निश्चय को सुनकर मैंने कुटुंबी जनों के वध की आशंका से भयभीत हो भीष्म द्रोण और कृपाचार्य से इस प्रकार निवेदन किया। तात, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि पांडव लोग अपनी प्रतिज्ञा पर स्थिर नहीं रहेंगे, क्योंकि वसुदेव नंदन श्री कृष्ण हम सब लोगों का पूर्णतः विनाश कर डालना चाहते हैं। ऋते च विदुरा सर्वे योजं बद्ध्वा मता मम धृतराष्ट्रस्तु धर्मज्ञो न वध्य कुरुसत्तम। केवल विदुर जी को छोड़कर आप सब लोग मार डालने के योग्य समझे गए हैं, यह बात मुझे मालूम हुई है। कुरुश्रेष्ठ, धृतराष्ट्र धर्मज्ञ हैं, यह सोचकर उनका भी वध नहीं किया जाएगा। समुच्छेदं च कृष्णं न कृत्वा तात जनार्दनः एकराज्यं कुरुणां स्म चिकीर्षति युधिष्ठिरे। तात, श्री कृष्ण हमारा सर्वनाश करके कौरवों का एक राज्य बनाकर उसे युधिष्ठिर को सौंपना चाहते हैं। तत्र किं प्राप्त कालं न प्रणिपात पलायनं प्राणान् वासं परित्यज्य प्रतियुध्यामहे परान्। ऐसी अवस्था में इस समय हमारा क्या कर्तव्य है, हम उनके चरणों पर गिरे पीठ दिखाकर भाग जाएं अथवा प्राणों का मोह छोड़कर शत्रुओं का सामना करें। प्रतियुद्धे तु नियतः स्यादस्माकं पराजयः युधिष्ठिरस्य सर्वे हि पार्थिवा वशवर्तिनः विरक्तराष्ट्राश्च वयं मित्राणि कुपितादिनः धिक्कृता पार्थिवैः सर्वैः स्वजनेन च सर्वशः। उनके साथ युद्ध होने पर हमारी पराजय निश्चित है, क्योंकि इस समय समस्त भोपाल राजा युधिष्ठिर के अधीन है। इस राज्य में रहने वाले सब लोग हमसे घृणा करते हैं, हमारे मित्र भी कुपित हो गए हैं, संपूर्ण नरेश और आत्मीयजन सभी हमें धिक्कार रहे हैं। प्रणिपातेन दोषोऽस्ति सन्धिर्न शाश्वते समाः पितरं त्वेव शोचापि प्रज्ञानेत्रं जनाधिपम्। मैं समझता हूँ इस समय नतमस्तक हो जाने में कोई दोष नहीं है, इससे हम लोगों में सदा के लिए शांति हो जाएगी। केवल अपने प्रज्ञा चक्षु पिता महाराज धृतराष्ट्र के लिए ही मुझे शोक हो रहा है। मत्कृते दुःखमापन्नम क्लेशम प्राप्तम अनंतकम कृतम हि तव पुत्रैश्च परेषाम अवरोधनम मत्प्रियार्थम पुरैवै तद्विदितम ते नरोत्तम। उन्होंने मेरे लिए अनंत क्लेश और दुख सहन किए हैं। न श्रेष्ठ पिताजी, आपके पुत्रों तथा मेरे भाइयों ने केवल मेरी प्रसन्नता के लिए शत्रुओं को सदा ही सताया है। ये सब बातें आप पहले से ही जानते हैं। ते राज्यो धृतराष्ट्रस्य सामात्यस्य महारथा वैरम प्रतिकरिष्यन्ति कुलोच्छेदयम् छेदेन पांडवा। इसलिए वे महारथी पांडव मंत्रियों सहित महाराज धृतराष्ट्र के कुल का समूलोच्छेद करके अपने वैर का बदला लेंगे। ततो द्रोणो ब्रवीद भीष्म कृपो द्रोणेश्च भारत मत्वा मां महतीं चिंतां आश्रितं व्यथितेन्द्रियम्। अभिद्रुग्धा परे चेंडो न भेतव्यम परम तप असमर्था परे जेतुम अस्मान युधि समास्थितान। भारत, मेरी यह बात सुनकर आचार्य द्रोण, पितामह भीष्म, कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा ने मुझे बड़ी भारी चिंता में पड़कर संपूर्ण इंद्रियों से व्यथित हुआ जान आश्वासन देते हुए कहा, परम तप, यदि शत्रु पक्ष के लोग हमसे द्रोह रखते हैं तो तुम्हें डरना नहीं चाहिए। शत्रु लोग युद्ध में उपस्थित होने पर हमें जीतने में असमर्थ हैं। एक एक समर्थास्मो विजयतुम सर्व पार्थिवान आगच्छन्तु विरेश्यामो दर्पमेषां श्रितैशरैः। हम में से एक एक वीर भी समस्त राजाओं को जीतने की शक्ति रखता है। शत्रु लोग आवे तो सही, हम अपने पहले बाणों से उनका घमंड चूर चूर कर देंगे। पुरैकेन हि भीष्मेण विजिता सर्व पार्थिवा मृते पितर्य तीरकुद्धो रथेनैकेन भारत। भारत, पहले की बात है, अपने पिता शांतनु के मृत्यु के पश्चात भीष्म जी ने किसी समय अत्यंत क्रोध में भरकर एकमात्र रथ की सहायता से अकेले ही सब राजाओं को जीत लिया था। जघान सुबहुस्तेषाम संरब्ध कुरुसत्तम ततस्ते शरण जगमुर्देव व्रतम एवं भयात। रोष में भरे हुए कुरुश्रेष्ठ भीष्म ने जब उनमें से बहुत से राजाओं को मार डाला तब वे डर के मारे पुनः इन्हीं देवव्रत अर्थात भीष्म की शरण में आए। स भीष्म सुसमर्थोऽयम् अस्माभिसहितो रणे परान् विजेतुम् तस्मात्ते जेतुम् भीर्भरतर्षभ। परश्रेष्ठ, वे ही पूर्ण समर्थशाली भीष्म युद्ध में शत्रुओं को जीतने के लिए हमारे साथ हैं, अतः आपका भय दूर हो जाना चाहिए। इत्येषां निश्चयो ज्ञाते तत्काले मिततेजसां पुरा परेषां पृथ्वी कृष्णासीत् व्रतवर्तिनी अस्मान् पुनरमीनाद्य समर्था जेतुमाहवे। छिन्न पक्षा परेषद्य वीर्यहीनाश्च पाण्डवा। इन अमित तेजस्वी भीष्म आदि ने उसी समय युद्ध में हमारा साथ देने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। पहले यह सारी पृथ्वी हमारे शत्रुओं के काबू में थी, किंतु अब हमारे हाथ में आ गई है। हमारे ये शत्रु अब हमें युद्ध में जीतने की शक्ति नहीं रखते। सहायकों के अभाव में पांडव पंख कटे हुए पक्षी के समान असहाय एवं पराक्रम शून्य हो गए हैं। अस्मत् संस्था च पृथ्वी वर्तते भरतर्षभ एकार्था सुख दुःखेषु समानीताश्च पार्थिवा। भरतश्रेष्ठ, इस समय यह पृथ्वी हमारे अधिकार में है। हमने जिन राजाओं को यहाँ बुलाया है ये सब सुख और दुख में भी हमारे साथ एक सा प्रयोजन रखते हैं। हमारे सुख दुख को अपना ही सुख दुख मानते हैं। अप्यग्निम प्रविशेजुस्ते समुद्रम वा परम तप मदर्थम पार्थिवा सर्वे तद्विद्धि कुरुसत्तम। शत्रुओं को संताप देने वाले कुरुश्रेष्ठ निश्चित मानिए, ये सब समागत नरेश मेरे लिए जलती आग में भी प्रवेश कर सकते हैं और समुद्र में भी कूद सकते हैं। उन्मत्तम इव चापि त्वां प्रहसन्तीह दुःखितं विलपन्तं बहुविधं भीतं परविकथने। इतने पर भी आप शत्रुओं की मिथ्या प्रशंसा सुनकर पागल से हो उठे हैं और दुखी एवं भयभीत होकर नाना प्रकार से विलाप कर रहे हैं। यह सब देखकर वे जाजा लोग यहाँ हंस रहे हैं। एसाम एकैकसो राज्ञां समर्थ पांडवान् प्रति आत्मानं मन्यते सर्वो व्येतुते भयमागतम्। इन राजाओं में से प्रत्येक अपने आप को पांडवों के साथ युद्ध करने में समर्थ मानता है, अतः आपके मन में जो भय आ गया है वह निकल जाना चाहिए। जे तुम समग्राम सेनाम में वासुपे न शक्नुयात हंतमक्षय रूपेयम ब्रह्मणोपे स्वयं भुव। मेरे संपूर्ण सेना को इंद्र भी नहीं जीत सकते, स्वयंभू ब्रह्मा जी भी इसका नाश नहीं कर सकते। युधिष्ठिर पुरम हित्वा पंचग्रामान् याचति भीतो हिमाम का सैन्य प्रभावाच्चैव मे विभो। प्रभो, युधिष्ठिर तो मेरी सेना तथा प्रभाव से इतने डर गए हैं कि राजधानी या नगर लेने की बात छोड़कर अब पांच गांव मांगने लगे हैं। समर्थ मन्यते यच्च कुंती पुत्रो पुत्रम विकोदरम तन्मिथ्यानि मे कृष्णम प्रभावम देहि भारत। भारत, आप जो कुंती कुमार भीम को बहुत शक्तिशाली मान रहे हैं वह भी मिथ्या ही है, क्योंकि आप मेरे प्रभाव को पूर्ण रूप से नहीं जानते हैं। मत्समोहि गदा युद्धे पृथिव्याम नास्ति कश्चन नासीत् कश्चिदतिक्रांतो भविता न च कश्चन। गदा युद्ध में मेरी समानता करने वाला इस पृथ्वी पर न तो कोई है, न भूतकाल में कोई हुआ था और न भविष्य में ही कोई होगा। युक्तो दुःखोषितश्चाहं विद्या पारगतस्तथा तस्मान् भीमान् नान्येभ्यो वयं वे विद्यते क्वचि। गदा युद्ध का मेरा अभ्यास बहुत अच्छा है, मैंने गुरु के समीप क्लेश सहनपूर्वक रहकर अस्त्र विद्या सीखी है और उसमें मैं पारंगत हो गया हूँ, अतः भीमसेन से या दूसरे योद्धाओं से मुझे कभी कोई भय नहीं है। दुर्योधन समो नास्ति गदाया भीति निश्चय संकर्षणस्य भद्रम ते यत्तदैनम उपावसम। आपका कल्याण हो, बलराम जी का भी यही निश्चय है कि गदा युद्ध में दुर्योधन के समान दूसरा कोई नहीं है। यह बात उन्होंने उस समय कही थी जब मैं उनके पास रहकर गदा की शिक्षा ले रहा था। युद्धे संकरण संकर्षण समो बलेनाभ्यधिको भुवि गदा प्रहारम भीमो वे न जातु विसहेद्युति। मैं युद्ध में बलराम जी के समान हूँ और बल में इस भूतल पर सबसे बढ़कर हूँ। युद्ध में भीमसेन मेरी गदा का प्रहार कभी नहीं सह सकते। एकम प्रहारम यम दद्याम भीमाय ऋषितो नृप स एवैनम नयेत घोर क्षिप्रम वैव स्वतक्षयम्। महाराज, मैं रोष में भरकर भीमसेन का गदा का जो एक बार प्रहार करूँगा वह अत्यंत भयंकर एक ही आघात उन्हें शीघ्र ही यमलोक पहुँचा देगा। इक्षेयम च गदाहस्तम राजन द्रष्टुम वृकोदरम सुचरम प्रार्थितो जे स मम नित्यम मनोरथ। राजन, मैं चाहता हूँ कि युद्ध में गदा हाथ में लिए हुए भीमसेन को अपने सामने देखूँ। मैंने दीर्घ काल से अपने मन में सदा इसी मनोरथ के सिद्ध होने की इच्छा रखी है। गदया निहितो जाजौ मया पार्थो वृकोदर विशीर्ण मात्र पृथ्वी पराशु प्रस्तुति सती। युद्ध में मेरी गदा से आहत हुए कुंती पुत्र भीम से इनका शरीर छिन्न भिन्न हो जाएगा और वे प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर पड़ जाएंगे। गदा प्रहार आदि अतो हिमवान पर्वत सकृत मया विदिर ये तिरी सत सहस्रधा। यदि मैं एक बार अपनी गदा का आघात कर दूं तो हिमालय पर्वत भी लाखों टुकड़ों में विदीर्ण हो जाएगा। स चाप्ये तद्विजानाति वासुदेवार्जुन तथा दुर्योधन समोहनास्ति गदायां भीत निश्चय। भीमसेन भी इस बात को जानते हैं, श्री कृष्ण और अर्जुन को भी यह ज्ञात है, यह निश्चित है कि गदा युद्ध में दुर्योधन के समान दूसरा कोई नहीं है। तत्ते भिकोदरमयं भयं वेतु महाहवे जपने श्याम्यहं जैनं महाराजन् विमनाभव। अतः राजन, भीमसेन से जो आपको भय हो रहा है वह दूर हो जाना चाहिए। मैं महायुद्ध में उन्हें मार गिराऊंगा, इसलिए आप मन में खेद न करें। तस्मिन् मयाहते क्षिप्रम अर्जुनम बहुरथा तुल्यरूपा विशिष्टाश्च क्षेप्यन्ति भरतर्षभ। भरत श्रेष्ठ, मेरे द्वारा भीमसेन के मारे जाने पर हमारे पक्ष के बहुत से रथी जो अर्जुन के समान या उनसे भी बढ़कर हैं उनके ऊपर शीघ्रता पूर्वक बाणों की वर्षा करने लगेंगे। भीष्मो द्रोण कृपो द्रोणी कर्णो भूरि श्रवा तथा प्राग ज्योतिषाधिप शल्य सिंधुराजो जयद्रथ एकैकयेषां सक्तस्तु हंसं भारतं पाण्डवान् समेतास्तु छड़े नहितान् नेष्यन्ति यवसाधनम्। भारत, भीष्म द्रोण कृप अश्वस्थामा कर्ण भूरिश्रवा प्राग ज्योतिष नरेश भगदत्त मद्रराज शल्य तथा सिंधुराज जयद्रथ इनमें से एक एक वीर समस्त पांडवों को मारने की शक्ति रखता है। यदि ये सब एक साथ मिल जाए तो क्षण भर में उन सबको यमलोक पहुंचा देंगे। समग्रा पार्थ भी सेना पार्थमेकं धनंजयं कस्माद् सक्ता निर्जयतुम् इति हेतु न विद्यते। राजाओं की समस्त सेना एकमात्र अर्जुन को परास्त करने में असमर्थ कैसे होगी, जिसके लिए कोई कारण नहीं है। सरब्रातये तु भीष्मेण सतसो नजितो वशः द्रोण द्रोणी कृपैश्चैव गन्ता पार्थो यमक्षयम्। भीष्म द्रोणाचार्य अश्वस्थामा तथा कृपाचार्य के चलाए हुए सैकड़ों बाण समूहों से विद्ध होकर कुंती पुत्र अर्जुन को विवस्थापूर्वक यमलोक में जाना पड़ेगा। पिता महोपिगांगेय सांतनो रदिधा भारत ब्रह्मर्षि सदृशो यज्ञे देवैरपि सुदुस्सह। भरत नंदन, हमारे पितामह गंगापुत्र भीष्म जी तो अपने पिता शांतनु से भी बढ़कर पराक्रमी है। ये ब्रह्मर्षियों के समान प्रभाव से संपन्न होकर उत्पन्न हुए हैं, इनका वेग देवताओं के लिए भी अत्यंत दुस्सह है। न हंता विद्यते चापि राजन् भीष्मस्य कश्चन पित्राहुक्त प्रसन्न न कामस्त्वं मरिष्यसि। राजन, भीष्म जी को मारने वाला तो कोई है ही नहीं, क्योंकि उनके पिता ने प्रसन्न होकर उन्हें यह वरदान दिया है कि तुम अपनी इच्छा के बिना नहीं मरोगे। ब्रह्मर्षेश्च भरद्वाजा द्रोणो द्रोण्यामजायत द्रोणाज्ञे महाराज द्रोणश्च परमास्त्रवीन। दूसरे वीर आचार्य द्रोण है जो ब्रह्मर्षि भरद्वाज के वीर से कलश में उत्पन्न हुए हैं। महाराज, इन्हें आचार्य द्रोण से वीर अश्वस्थामा की उत्पत्ति हुई है जो अस्त्र विद्या के बहुत बड़े पंडित है। कृपश्चाचार्य मुख्योऽयं महर्षि गौतमादपि सरस्तम्भोद्भव श्रीमान् अवध्य इति मे मति। आचार्यों में प्रधान कृप भी महर्षि गौतम के अंश से सरकंडों के समूह में उत्पन्न हुए हैं। ये श्रीमान आचार्य पाद अवध्य हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। अयो निजाश्रयो येते पिता माता च मातुल अश्वत्थामनो महाराज स च शूर स्थितो मम सर्व एते महाराज देव कल्पा महारथा। महाराज अश्वत्थामा के ये पिता माता और मामा तीनों ही अयोनिज हैं। अश्वत्थामा भी सूर्य एवं मेरे पक्ष में स्थित हैं। राजन, ये सभी योद्धा देवताओं के समान पराक्रमी एवं महारथी हैं। शक्रस्यापि व्यथां कुर्यो संयुगे भरतर्षभ नैतेषाम् अर्जुन शक्तः एकैकं प्रतिवीक्षितुम्। भरतश्रेष्ठ, ये चारों वीर युद्ध में देवराज इंद्र को भी पीड़ा दे सकते हैं। अर्जुन तो इनमें से किसी एक की ओर भी आँख उठाकर देख नहीं सकते। सहिता सुंदरभ्याघ्राहनिष्यन्ते धनंजयम् भीष्मद्रोण कृपाणाम च तुल्यकर्णो मतो मम। ये नरश्रेष्ठ जब एक साथ होकर युद्ध करेंगे तब अर्जुन को अवश्य मार डालेंगे। भीष्मद्रोण और कृप इन तीनों के समान पराक्रमी भी तो अकेला कर्ण ही है, यह मेरी मान्यता है। अनुज्ञातश्च रामेण समोषीति भारत कुंडले रुचिरे चास्ताम कर्णस्य सहजे शुभे। भारत, परशुराम जी ने कर्ण को शिक्षा देने के पश्चात घर लौटने की आज्ञा देते हुए यह कहा था कि तुम अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान में मेरे समान हो। इसके सिवा कर्ण को जन्म के साथ ही दो सुंदर और कल्याणकारी कुंडल प्राप्त हुए थे। ते सच्चर्थम महेंद्रेण याचित स परम तप अमोघया महाराज शक्त्या परम भीमया। परंतु देवराज इंद्र ने शत्रुओं को संताप देने वाले वीरवर कर्ण से शची के लिए वे दोनों कुंडल मांग लिए। महाराज, कर्ण ने बदले में अत्यंत भयंकर एवं अमोघ शक्ति लेकर वे कुंडल दिए थे। तस्य शक्तयोपगूढस्य कस्माद् जीवे धनंजय विजयो मे ध्रुवं राजन् फलं पाणाविवाहितम्। इस प्रकार उस अमोघ शक्ति से सुरक्षित कर्ण के सामने युद्ध के लिए आकर अर्जुन कैसे जीवित रह सकते हैं। राजन, हाथ पर रखे हुए फल की भांति विजय की प्राप्ति तो मुझे अवश्य ही होगी। अभिव्यक्त परेशां च कृष्णो भुवि पराजय अहना हेकनं भीष्मोऽयं प्रयुक्तं हन्ति भारत। भारत, इस पृथ्वी पर मेरे शत्रुओं के पूर्णतः पराजय तो इसी से स्पष्ट है कि ये पितामह भीष्म प्रतिदिन 10,000 विपक्षी योद्धाओं का संहार करेंगे। तत्समाश्च महेश्वासा द्रोण द्रोणी कृपापि संसप्तकानां वृन्दानि क्षत्रियाणां परं तपः अर्जुनं वयमस्मान् वान् निहन्यात् कपिकेतनः तं चालमिति मन्यन्ते सव्यसाची वधेधृता पार्थिवा स भ्रमं भवास्तेभ्यो यकस्माद्यधते कथम्। परम तप द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और कृपाचार्य भी उन्हीं के समान महाधनुर्धर हैं। इनके सिवा संसप्तक नामक क्षत्रियों के समूह भी मेरे ही पक्ष में हैं, जो यह कहते हैं कि या तो हम लोग अर्जुन को मार डालेंगे या कपिध्वर अर्जुन ही हमें मार डालेंगे, तभी हमारे उनके युद्ध की समाप्ति होगी। ये सब नरेश अर्जुन के वध का दृढ़ निश्चय कर चुके हैं और उनके लिए अपने को पर्याप्त समझते हैं। ऐसी दशा में आप उन पांडवों से भयभीत हो अकस्मात व्यथित क्यों उठते हैं। भीमसेने च निहते कोन्यो युद्धेत भारत परेशां तन्ममाचक्ष्व यदि वेत्थ परम तप। शत्रुओं को संताप देने वाले भरत नंदन अर्जुन और भीमसेन के मारे जाने पर शत्रुओं के दल में दूसरा कौन ऐसा वीर है जो युद्ध कर सकेगा। यदि आप किसी को जानते हो तो बताइए। पंचते भ्रातर सर्वे धृष्टद्युम्नो सात्यकी परेषां सप्तये राजन् योधा सारं बलं मतम्। राजन, पांचों भाई पांडव धृष्टद्युम्न और सात्यकी ये कुल 7 योद्धा ही शत्रु पक्ष के सारभूत बल माने जाते हैं। अस्माकं तु विशिष्टाये भीष्मद्रोणः कृपादयः द्रौणी वैर्कर्तनः कर्णः सोमदत्तोऽथ बालिकः प्राग्ज्योतिषाधिपशल्य आवन्त्यौ च जयद्रथः दुःशासनो दुर्मुखश्च दुःसहश्च विशाम्पते श्रुतायुश्चित्रसेनश्च पुरमित्रो विविंशतिः शलो भूरिस्रवाश्चैव विकर्णश्च तवात्मजः। प्रजानाथ, हम लोगों के पक्ष में जो विशिष्ट योद्धा है उनकी संख्या अधिक है, यथा भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि, अश्वत्थामा, वैकर्तन, कर्ण, सोमदत्त, बाल्हीक, प्राग्ज्योतिष नरेश, भगदत्त, शल्य, अवंती के दोनों राजकुमार विंद और अनुविंद, जयद्रथ, दुःशासन, दुर्मुख, दुस्सह, श्रुतायु, चित्रसेन, पुरमित्र, विवंसति, शल, भूरिश्रवा तथा आपका पुत्र विकर्ण, इस प्रकार अपने पक्ष के सम्मुख प्रमुख वीरों की संख्या शत्रुओं के प्रमुख वीरों से तीन गुनी अधिक है। औक्षौहिण्यो हि मे राजन् दशैका च समाहृता न्यूना परेषां सप्तैव कस्मान् मे स्यात् पराजयः। महाराज, अपने यहाँ 11 अक्षौणी सेनाएं संग्रहित हो गई है, परंतु शत्रुओं के पक्ष में हमसे बहुत कम, कुल 7 अक्षौणी सेनाएं हैं, फिर मेरी पराजय कैसे हो सकती है। बलम त्रिगुणतो हीनम योध्यम प्राह बृहस्पति परेभ्या त्रिगुणाचेयम मम राजन ननीकिनी। राजन, बृहस्पति का कथन है कि शत्रुओं की सेना अपने से 1/3 भी कम हो तो उसके साथ अवश्य युद्ध करना चाहिए, परंतु मेरी यह सेना तो शत्रुओं की अपेक्षा 4 अक्षौणी अधिक है, इसलिए यह अंतर मेरी संपूर्ण सेना की 1/3 से भी अधिक है। गुणहीनम परेषां च बहुपश्यामि भारत गुणोदयम बहुगुणम आत्मनश्च विशाम्पते। भारत, प्रजानाथ, मैं देख रहा हूँ कि शत्रुओं का बल हमारी अपेक्षा अनेक प्रकार से गुणहीन अर्थात न्यूनतम है, परंतु मेरा अपना बल सब प्रकार से बहुत अधिक एवं गुणशाली है। एतत् सर्वं समाज्ञाय बलाग्रं मम भारत न्यूनतां पांडवानां च न मोहं गन्तुमर्हसि। भरत नंदन, इन सभी दृष्टियों से मेरा बल अधिक है और पांडवों का बहुत कम है, यह जानकर आप व्याकुल एवं अधीर न हो। इत्युक्त्वा संजयं भूय पर्यपृच्छत भारत विवत्सु प्राप्त कालानि ज्ञात्वा परपुरंजयः। जन्मेजय, ऐसा कहकर शत्रु नगर विजयी दुर्योधन ने शत्रुओं की स्थिति जान लेने के पश्चात समयोचित कर्तव्यों की जानकारी के लिए पुनः संजय से प्रश्न किया। इति श्री महाभारते उद्योग परमणि यान संधि परमणि दुर्योधन वाक्ये 55वां अध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत यान संधि पर्व में दुर्योधन वाक्य विषयक 55वां अध्याय पूरा हुआ।